یا سیدی، یہاں فیضان مدینہ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض معتکفین کو اعتکاف کے اختتام پر پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ، یہ چاند رات آئے گی نا تو ان کے دوست ملنے آئیں گے ان سے، اور وہ پھول کا ہار لے کر آئیں گے۔ بس وہ گجرات کہ پھول تو کیا ڈالے گلے میں، بدن بھی پھول گیا، دل بھی پھول گیا، تو بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا کہ گلے میں ہار آ گیا۔ کیونکہ اب ہم لوگ تو ہار کے عادی ہو گئے، منائی کرتے ہیں ہمیں ہار مت ڈالو، آپ سنتے رہتے ہیں پھر بھی لوگ ڈال دیتے ہیں آگے، لیکن عام آدمی کو ہار جو ہے وہ شادی کے ٹائم پر ہی لوگ ڈالتے ہیں، یا سفر مدینہ نصیب ہو جائے تو ڈالتے ہیں، یا ایسے مواقع پر کہ کوئی عبادت کر لی تو اب لوگوں نے ڈال دیا ہار۔ حج بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، میں نہیں کہتا ہار ڈالنا ناجائز ہے، مگر آدمی پھول تو جاتا ہے اس میں، یہ تو حقیقت ہے۔ کہ آپ ہم لوگوں کو خیر اتنا نہیں اندازہ ہوتا پھولنے کا، بلکہ الٹے کتراتے ہیں کہ وہ کپڑے پھر بعضوں کا تو فوراً بدلنے پڑتے ہیں، اتنا اس میں وہ دھبے پڑ جاتے ہیں ہار کے، مٹی اور سب کچھ ہوتا ہے، بعضوں کا تو دھو کر بھی دھبے نہیں نکلتے، پھر پتیاں پیروں میں آتی ہیں، اب یہ کہ گلاب کا پھول پاؤں میں آتا مزہ نہیں آتا، تو یوں بھی ہار سے میں بچ بھی نہیں سکتا۔ پھر اب مسجد میں یہ پھول ہار کر رہا ہے، علماء اس کا بتائیں گے مسئلہ کیا ہے، انہیں کہ ہر جگہ یہ پھول بھی کر جاتے ہیں، پھر سوکھتے ہیں، پھر زمین پر دھبے پڑتے ہیں، پھر کاغذ پہ تنکے، اور مسجد میں کر چکا ہوں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ مسجد میں ایک خس ڈالنا تنکا، اس سے مسجد کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے انسان کی آنکھ میں خس یعنی تنکا پڑ جائے تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب اتنی پھول کی پتیاں گرنا، پھر اس کا کچلنا، پھر لال لال دھبے ہو جانا، پھر سوکھ کر اس کا ہواؤں میں گردش کرنا، یہ مسجد میں کیسا اپنی سمجھ میں نہیں آتا، مگر لوگ ڈالتے ہیں، بعض آتے نہیں ہیں۔ لاکھ میں منع کروں گا چاند رات کو، اب دیکھ لینا، وہ آپ لوگ تھوڑی ڈالیں گے آگے، وہ تو عوام ڈالیں گے، وہ لائن میں آؤں ڈالتے رہتے ہیں، منع کرتا رہتا ہوں اعلانات میں، اب وہ ڈالنے آئے تو میں منع نہیں کرتا، کہ اب اس کا دل ٹوٹے گا، پتہ نہیں اس نے میرا اعلان نہیں سنا ہوگا، ہو سکتا ہے تو وہ ڈالتے ہیں۔ یہ معتکفین بھی ہیں ان کو بھی ڈالتے ہیں، تو بعض بےچارے معتکفین اپنا تبرک گلے سے اتار کے میرے گلے میں ڈال جاتے ہیں، تو اس طرح مطلب وہ امبار لگتا ہے پھولوں کے ہار کا۔ ہو سکتا ہے اس بار نہ لگے کہ میں نے بار بار آپ کو سمجھایا، دیکھو وقت بتائے گا، اور بھاگم بھاگ کر دیتے ہیں بعض متقبین، گھر والے لینے آ جاتے ہیں، تو اب 29 کو چاند کا تو بعض اوقات لوگ مذاق میں افواہ بھی چھوڑ دیتے ہوں گے، خالی خالی شور مچا دیتے ہوں گے کہ چاند نظر آ گیا، تو وہ غافلوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بیچاروں کو نہیں رمضان سے انٹرسٹ نہیں ہوتا ہوگا، تو اس لیے میری مدنی التجا ہے کہ اگر چاند کا اعلان آپ سن بھی لو تو یہاں پر انشاءاللہ صلاۃ السلام اعلان بھی ہوتا ہے یہاں سے خزانہ مدینہ سے، اور صلاۃ السلام اختتامی پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد بھلے ملاقات نہیں کرنا مجھ سے، بہرحال آپ اس کے بعد صلاۃ السلام سے فراغت کے بعد جائیں تو اچھا، آخر میں اب 10 دن آپ یہاں رہے تو اب تھوڑے منٹ اختتامی صلاۃ السلام پڑھنے میں کیا حرج ہے، اور ہو سکتا ہے کہ چاند نظر نہ ہی آئے 29 کا، ایک دن ہمارے مقدر میں اور ہو تو ذہن نصیب، قسمت کی بات ہے۔ تو رات کو چاند رات کو میرا اپنا تو یہ معمول ہے کہ میں یہاں ملاقاتیں کر کے پھر یہیں سے ہم لوگ قبرستان چلے جاتے ہیں، یہاں سے قبرستان جاتے ہیں اور ٹرکیں بھر کے جاتے ہیں، دھوم دھام سے ناتے وغیرہ پڑھتے ہوئے، پھر یہ کہ تھوڑا سو جائے تاکہ دن کو اگر موقع مل گیا تو انشاءاللہ، تو دن کو پھر سارا دن میرے لیے تو بہت زیادہ آزمائش رہتی ہے ملاقاتوں میں، یہاں کافی مہمان ہوتے ہیں، دوپہر کو ہم لوگ الحمدللہ کھانا بھی یہیں کھاتے ہیں، سائیں بھائیوں کو بھی لنگر چلاتے ہیں، اور بڑا یہاں عید کے دن کافی مطلب رونق رہتی ہے فیضان مدینہ میں، مگر اس رونق میں وہ کرنٹ نہیں ہوتا، وہ کرنٹ جو اس وقت رمضان کا ہے، اور جو فضا اس وقت جو پرنور ہے اسی فضا نہیں ہوتی، فضا جیسے مغموم ہو جاتی ہے، شاید ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ورنہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، اور خوشی کا اظہار کرنا عید کے دن سنت ہے, اس کا بھی انکار نہیں ہے. تو اظہار کرنا بھی چاہیے جبکہ سنت ہے. بالکل آمنا صدقنا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جب یاد آتا ہے کہ عید ملنے کے لیے کچھ لوگ گئے تو آپ کے گھر کا دروازہ بند تھا, رونے کی آواز آ رہی تھی. جب دستک دی اور دروازہ کھلا, اشکوں کا سیل اشک رواں تھا. لوگوں نے جب حیرت کا اظہار کیا تو فرمایا کہ آج بے شک عید ہے, خوشی کا دن ہے, مگر ان مومنوں کے لیے یہ خوشی کا دن ہے کہ جن کی نمازیں, رمضان کے روزے, رمضان کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی, اور عمر اپنی عبادات کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی یا نہیں, تو ان کی عاجزی تھی اور آپ رو رہے تھے. اس لیے اپنا اپنا مطلب یہ نہیں کہ وہ ذہن ہوتا ہے. تو واقعی میری تو میں نے عبادت کی ہوتی تو قبولیت اور ناقبولیت کی صورت پیدا ہوتی, کہ جو واقعی اخلاص کے ساتھ جیسے عبادت کرنا چاہیے. ویسے اپنے نے میری تو زندگی میں کبھی یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کوئی اخلاص کے ساتھ نیک عمل بھی کیا ہو. اپنا دل تو بہرحال یہ کہ اس دن اگر مسکراہٹ ہے, ہنسی ہے بھی, تو بس وہ رمضان جانے کا کہ ہم نے اتنا بڑا موقع گنوا دیا غفلت میں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے بخش دے تو اس کے خزانے میں کمی بھی کیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.